जाए ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं बार है और इंसान ने माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है। माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता कटार है। जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये सर्कस हाँ बाबू ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है दूसरा जवानी है तीसरा बुढ़ापा है और उसके बाद माँ नहीं बाप नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं तू नहीं मैं नहीं ये नहीं वो नहीं कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो खाली खाली कुर्सियां है खाली खाली तंबू है खाली खाली घेरा है बिना चिड़िया का बसेरा है न तेरा है न मेरा।